أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي اللهم صدرمي genişlet ve yessir li emri işimi bana kolaylaştır. Vahlul ugdeten min lisani dilimdeki düğümü çöz. Yefkahu kavli ki sözlerimi anlayabilsinler. Amin ya muin bi hurmeti seyyidil mürselin. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ın son peygamberi bizim Efendimiz Muhammed aleyhisselama Allah Teala vahiy vermiştir. Vahiy. Vahiy yeryüzünde Rabbimiz kimlere veriyor? Peygamberlere veriyor. Peygamberlerin dışında hiç kimseye vahiy verilmiyor. Bir kimse peygamber olmadığı halde dese ki ben vahiy aldım, kafir olur. Elfaz-ı küfürdendir. Ne diyebilir ancak? İlham aldım diyebilir. Kalbime ilham edildi ki diyebilir. Ehl-i sünnet alimleri ve hak dostları ancak bu kelimeyi söyleyebilmişlerdir. Neden? Çünkü vahiy aldım kelimesi ancak peygamberlere aittir. Tıpkı ben peygamberim kelimesinin insanı kafir edeceği gibi. Zamanımızda bir adam çıksa ve şöyle dese, ben peygamberim, Muhammed Aleyhisselam'ın son peygamber olduğunu söylerler, ama aslında o son değil, o son Resul'dür. Ben peygamberim dese ne olur? Bu adamın hükmü nedir İslam'da? Kafirdir. Çünkü ayetle ve hadislerle son Resul ve son Nebi'nin yani Hatemül Enbiya'nın Muhammed Aleyhisselam olduğu kesin bilgidir. Ondan sonra hiçbir peygamber gelmemiştir ve kıyamete kadar da gelmeyecektir. O Sultanım Aleyhisselam'ın hadislerinde zikretmiş olduğu en hayırlı insan, kendisinden sonra gelecek olan en hayırlı insan kimdir? Hazreti Mehdi. O bir peygamber midir? Hayır, o da bir peygamber değildir. O da Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetini birebir yaşayacak olan ve dünyaya tıpkı Peygamberimiz Aleyhisselam gibi İslam'ı yayacak olan bir velidir, bir hak dostudur ama peygamber değildir. O bile bana vahyediliyor diyemez. Böyle bir yetkisi yoktur. Neden peygamberler vahyediyor diyebilir? Çünkü Allah Teala Kur'an'da ve diğer kitaplarda biz İsa'ya vahyettik ki, biz Musa'ya vahyettik ki, biz İbrahim'e vahyettik ki, biz Muhammed'e vahyettik ki diyor. Bunları dedikleri için, Rabbimiz bunu dediği için vahiy aldığı kabul ediliyor. Bir Müslüman, yine elfaz-ı küfürdendir, dese ki peygamberler vahiy almamıştır, hiçbir peygamber Allah ile konuşmamıştır, görüşmemiştir, irtibatı yoktur, bunlar uydurmadır dese ne olur? Yine elfaz-ı küfre girmiş olur, kafir olur. İtikadında büyük sorun yaşamış olur. Uçurumdan aşağı gözleri bantlı bir şekilde atlamış olur. Ben Müslümanım der, namazını kılar ama kafir gider. Kafirler Yahudi ve Hristiyanlarla beraber ebedi olarak ateştedirler. Çıkmamacasına. Dolayısıyla ben Müslümanım diyen bir adamın ilk olarak şunu bilmesi lazım gelir. Allah Teala bana bir peygamber tayin etti. Bu peygamber peygamberlerin sonuncusu sallallahu aleyhi ve sellem. Bana düşen de bu peygambere kayıtsız ve şartsız teslim olmaktır, biat etmektir. Allah'ımız bu peygambere çeşitli şekillerde vahiylerde bulunur. Bütün peygamberlere farklı şekillerde vahiyler bulunur. Bunların birkaç sistemi vardır, birkaç maddesi vardır. Bazı vahiy gelir ki rüyadadır. Bazı peygamberler rüyada vahiy alırlar. Rüya görürler, onların rüyası bizim rüyalarımıza benzemez. Bizim rüyalarımıza şeytan karışabilir, nefis karışabilir. Ama onların rüyasına ne şeytan ne de nefis karışmaz. Çünkü onların şeytanı Allah tarafından terbiye edilmiştir. Onların nefisleri Allah tarafından terbiye edilmiştir. Dolayısıyla rüyaları kesin bilgidir, vahidir. İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an'da geçen rüyası buna bir delildir. Rüyasında neyi gördü? Oğlunu kestiğini gördü. Şimdi siz rüyanızda oğlunuzu kestiğinizi görseniz, bu kesin Allah'tandır. İbrahim Aleyhisselam'a da oldu. Benim ne yapmam lazım? Benim de oğlumu kesmem lazım. Der misiniz? Demezsiniz. Bu şeytani rüyadır. Bunun manaları vardır. İbrahim Aleyhisselam niye oğlunu kesmeye götürdü? Çünkü biliyordu ki peygamberin rüyası vahidir. Asla şüphe olunmaz. Allah beni bununla imtihan ediyor. Ben söz verdim. Sözümü tutmam gerekiyor diye Allah beni ikaz ediyor. Dedi ve oğlunu kesmeye götürdü. Allah Teala kesmesine müsaade etmedi. O ayrı bir bahistir. Peygamberlere vahiy verilmesinin bir yolu neymiş? Rüya yoluyla. Diğer bir yol nedir? Bizzat Cebrail Aleyhisselam yoluyla. Dört büyük meleğin en üstünü kimdir? Cebrail Aleyhisselam'dır. O gelir, Allah'ın iletmesini istediği mesajı o peygambere ulaştırır. Bir nevi postacı gibi. Bir nevi aracı gibi. Ehl-i Sünnet alimlerimiz Bakara suresinin başındaki Elif, La, Mim ayetini yorumlarken, tefsir ederken ne derler? Buradaki Elif Allah'tır. Azze ve Celle. Buradaki Lam Cebrail'dir. Bir köprü vazifesindedir. Allah'tan aldığını peygambere ulaştırır. Buradaki Mim de Efendimiz Aleyhisselam'dır. Aradaki Lam Cebrail vasıtasındadır. Rabbimizden aldığı mesajı peygamberimize ulaştırmıştır. Vahyin ikinci geliş şekli nasıl oluyormuş? Cebrail Aleyhisselam. Mikail bana vahiy getirdi olur mu? Olmaz. İsrafil, Azrail vahiy getirdi olur mu? Olmaz. Onların görevi değil o. Onların görevi başka şeyler. Vahiy getirmek, direkt Rabbimizden mesaj getirmek Cebrail Aleyhisselam'ın görevidir. Bu vahyin bir diğer yöntemidir. Bir diğer yöntemi nedir? Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle bana en ağır gelen vahiydir. Zil sesi. Zil sesi. Çok kuvvetli bir kulak çınlaması, zil sesi. Öyle bir zil sesi ki başka hiçbir şey duymuyor vahiy esnasında. Çok büyük bir ağırlık üzerine çöküyor ve yüzünde boncuk boncuk soğuk terler oluşuyor. Sahabi-i kiram Efendimiz Aleyhisselam'ın vahiy aldığı bu anı anladı, gördükleri anda hemen ne diyorlardı? Vahiy geliyor. Bir sahabi rivayet ediyor. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam'la beraber deveyle bir yere seyahat ediyorduk. Kendisinde vahiy halleri görülmeye başladı. Alnı terledi. Boncuk boncuk teller ortaya çıkmaya başladı. Deve o anda çöktü. Bu vahyin en ağır gelme yöntemidir. Bir yöntem daha vardır. Bu da görüntüler. Görüntüler. Mesela biz sıradan kullar görüntüleri ne zaman görürüz? Rüyamızda. Allah Teala eğer rüyamıza şeytan veya nefsimiz karışmamışsa hayırlı bir rüya bize verir. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisiyle sabittir. Benim ölümümden sonra ümmetime haberi sadık olarak salih rüyalar kalacaktır. Haberi sadık, yani doğru haber. Ne kalacakmış? Sadık rüyalar. Fakat bu herkesin kalbine gelmez. Kalbini temiz tutmaya çalışan insanların kalbine Allah Teala çok rüya verir. Rüyalar üçe ayrılır. İkaz rüyası, İrşat rüyası yani öğretme, bilgi verme rüyası, bir de müjde rüyası, müjde. Bu üç şekilde Allah Teala biz Müslümanlara güzel rüya verir, salih rüya verir. Bunların dışında gördüğümüz rüyalar şeytani ve nefsi rüyalardır. Efendimiz Aleyhisselam'a bizim uykuda gördüğümüz bu görüntüler canlıyken gelirdi. Yani ayaktayken, yürüyorken. Konuşuyorken, yemek yiyorken görüntüler gelirdi. Mesela sahabinin rivayet ettiği bir hadisi zikredelim. Efendimiz Aleyhisselam bir gecede Mescid-i Haram'dan Mescid-i Nebevi'ye gittiğini müşriklere ve Müslümanlara söyledi mi, söylemedi mi? Bir gecede, bir aylık mesafeyi Allah'ımız ona bir gecede götürüyor. İsra suresinin ilk ayetinde geçer bu. Peygamberimizin açık bir mucizesidir. Tayyi mekan olmuştur burada. Mekanı çok kısa bir zaman içinde aşmıştır. Sultanım Aleyhisselam bunu söylediği zaman müşrikler ne dediler? Mümkün değil. Bir aylık mesafeyi hiçbir deve yahut hiçbir at bu kadar kısa bir zamanda gidemez. O zaman bu peygamber ne söylüyor? Bu kendine peygamber diyenin yalancı ne söylüyor? Haşa ve kella. gittiğini söylüyor. O zaman biz bunu ne yapalım? İmtihan edelim. Ne sordular Efendimiz Aleyhisselam'a? Peki sen Kudüs'e gittiğini söylüyorsun. Mescid-i Aksa'da diğer peygamberlere namaz kıldırdığını söylüyorsun. Bize söyle bakalım. Mescid-i Aksa'nın pencereleri nasıldı? Kaç tane kapısı vardı? Allah'ın peygamberi çok hızlı bir zaman içinde Kabe'den Mescid-i Aksa'ya gidiyor. Orada pencereleri mi sayacak? Onunla mı uğraşacak? O kadar peygamber kendisini karşılamış. Onlara imamlık yapıyor. Uğraşabilir mi? Sayabilir mi? Siz böyle bir olayda olsanız, bir anda buradan Kabe'ye gitseniz, Kabe'nin kaç tane kapısı var, dur bir sayayım der misiniz? Demezsiniz. Çünkü bu cüz'i bir şeydir, önemsiz bir şeydir. Kaç tane kapısı olduğu seni ilgilendirmez. Sen Kabe'ye sarılmaya bak, yapışıp ağlamaya bak, günahlarını affettirmeye bak. Siz buna bakarsınız. Allah'ın peygamberi de kapılarla hiç uğraşmadı, pencerelerle uğraşmadı. Ne yaptı? Peygamberlerle görüştü, onlara namaz kıldırdı. Müşrikler sordular, gittiğini söylüyorsun, kaç tane kapısı var? Mescid-i Aksa'nın kaç tane kapısı var, kaç tane penceresi var? Bize söylemezsen sen yalancısın demektir. Efendimiz Aleyhisselam bilmiyor. Ne oldu o anda? Hadislerde geçiyor. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah Teala karşıma Mescid-i Aksa'yı getirdi. Bak uyumuyor. O anda bir soruya muhatap Efendimiz Aleyhisselam. Ama bir görüntü vahyi geliyor. Bir nevi duvara yansıtılan sinema filmi gibi. Bazıları haberleri televizyonda izler. Bazıları da işi yükseltmiştir, projektör kullanır. Duvara televizyonu yansıtır. Televizyon ekranındaki haberleri duvardan seyreder. Efendimiz Aleyhisselam ise duvarda da değil. Gözünün önüne perde açıldı. Ve Allah Teala mesafeleri tekrar kısalttı. Mescid-i Aksa'yı peygamberimizin karşısına geçirdi. Efendimiz Aleyhisselam teker teker kapıları, pencereleri saydı. Müşriklere dedi ki şu kadar kapısı var, şu kadar penceresi var. Müşrikler biliyor ki kimse oraya gidip de kapıyı, pencereyi saymaz. Susturacaklarını zannettiler ama Allah Teala ona görüntü vahyi verdi ve Sultanım Aleyhisselam ne kadar kapısı ve penceresi olduğunu onlara söyledi ve onları susturdu. Buna görüntü vahyi denir. İşte az sonra zikredeceğim geleceğe dair hadisler de bu görüntü vahiyleriyle ortaya çıkmıştır. Sultanım Aleyhisselam hadislerle kayıtlı 1000 tane mucize göstermiştir. Bunların 1/3'ü geleceğe dairdir. Geleceğe dair, ahir zamana dair, kıyamet alametlerine dair. Söylediği bütün haberler çıkmıştır, bir kısmı da çıkmayı beklemektedir. Benim az sonra zikredeceğim bazı hadisler hep şöyle başlar. Öyle bir zaman gelecek ki. Dikkat buyurun bu söze. Sultanım Aleyhisselam bu hadislere hep şöyle başlıyor. Öyle bir zaman gelecek ki şöyle şöyle olacak. Bu bilgileri bu insan nereden aldı? Allah Teala'dan vahiy yoluyla aldı. Gaybın bilgisi ancak Allah'tadır. Bunu dilediğini öğretir. Kime diledi? Efendimiz Aleyhisselam'a diledi. Sultanım Aleyhisselam da az sonra dinleyip şaşıracağınız ve bunların hepsini yaşadık diyeceğiniz bu hadisleri bu resimlerle gördü ve bize anlattı. Allah Teala bize idrak etmeyi, anlamayı, yaşamayı ve ibret çıkartmayı nasip etsin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. Siz öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki sizden biriniz emrolunduğu şeylerin onda birini terk etse helak olur. Burada hitap kimedir? Burada hitap sahabesine, aynı dönemde yaşadığı insanlara hitap ediyor. Ne diyor? Siz öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki benle berabersiniz. Beni görüyorsunuz. Allah'ın terbiye ettiği bir nefsi görüyorsunuz. Ben size bir ahlak numunesiyim. Allah Teala benim bedenimden size bir sürü mucize serdetti, gösterdi. İmanınız daha da bir kuvvetlendi. Öyle kritik bir zamanda yaşıyorsunuz ki Allah'ın size emrettiği 10 tane emirden bir tanesini yapmasanız helak olursunuz. Şimdi bu hadisin ilk bölümü. Burada bir tehdit var. Efendimizin en yakın dostlarına yapmış olduğu bir tehdit. Onda birini yapmadınız, ayva yediniz diyor Sultanım Aleyhisselam. Hadis devam ediyor. Sizden sonra öyle bir zaman gelecek ki sizden kim emrolunduğu şeyin onda birini yapsa kurtulur. Sahabi dönemi geçiyor. Tabi'in dönemi geçiyor. Tebe-i tabi'in dönemi geçiyor. Dehşetli ahir zamana doğru yolculuk alıyoruz. Zaman geçiyor, zaman ilerliyor. Günler geçtikçe ahlak bozuluyor, insanlar bozuluyor. Dünyanın çivisi daha bir fazla çıkıyor. Çocuk bisiklet alıyor, bisikletin pedalına basıyor, devamlı olarak kullanıyor. Ama bir aleti kullanmaya devam ettiğiniz zaman o aletin aksamında gevşemeler olur. Vidalarda gevşemeler olur. O vidaları tekrar sıkmazsan, yerine oturtmazsan o bir gevşek vida. Gevşedikçe gevşer, açılır ve o pedal kopar. Yerinden çıkar. Ne yapman gerekiyor? Devamlı olarak sıkman gerekiyor. İşte dünyanın hali de bu vidalar gibidir. Gittikçe gevşiyor, gittikçe bozuluyor, insanlık gittikçe bozuluyor. Sultanım Aleyhisselam hadiste bize bunu ikaz ediyor. Ne buyuruyor? Öyle bir zaman gelecek ki insanlara Allah'ın 10 emrinden o insanlar bir tek emri yapsa kurtulurlar. O kadar bozuk bir zaman. O zaman hangi zaman hocam? Bize somut delil verir misin? Somut delili İmam Rabbani Hazretleri söylüyor. Müceddid el-Fisani mektubatında şöyle der. Bu hadis-i şerif bu zamanı işaret ediyor. Bu zaman dediği zaman ne zaman? İmam Rabbani'nin bundan 400 sene önce. Hicri 1000 yılları. 1000. Şu anda Hicri 1434'teyiz. Bundan 434 sene önce. Hicri 1000 yılı geldiği anda İmam Rabbani diyor ki bu zaman ahir zamandır. Ahir zaman başlamıştır. İşte bu zamanda diyor her kim imanını muhafaza etmeye çalışırsa, ehl-i sünnet itikadını bozmazsa, bu Allah yolunda daim olursa, Allah'ın emirlerinden onda birini yapsa bile kurtulur. Yine alimlerimiz, hadis alimlerimiz bu onda birden kastı ne söylüyorlar? Doğru itikat, doğru inanış. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadında olmayanlar amel bile etseler kurtulamazlar. Çünkü onlar sapkın bir inanıştadırlar. Kimisi kader yoktur der, cehennemdedir. Kimisi şefaat yoktur der, cehennemdedir. Kimisi Allah gaybı bilmez der, cehennemdedir. Allah'a gaybı bilmez demek, Allah cahildir demektir. Allah'a cahil diyen kafirdir. Nasıl Allah, Allah bilmez? Sen ne sapık bir Müslümansın? İşte alimlerimiz bu hadisi açıklarken ne diyorlar? Doğru itikada sahip olmadın mı amelin seni kurtarmaz. En önemli mesele doğru itikattır, sağlam itikattır. Bu itikadı düzeleceksin. Başka bir hadise geçelim. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Öyle bir zaman gelecek ki, nasıl başlıyor? Öyle bir zaman gelecek ki, o zaman şu üç şeyden daha kıymetli bir şey olmayacaktır. Bak şimdi üç tane misal veriyor. Helal para, canı gönülden arkadaşlık yapacak bir dost ve kendisiyle amel edilecek bir sünnet. Bu üç şeyden daha kıymetli hiçbir şey bulunmayacak. Para değil mi hocam? Değil. Efendimiz Aleyhisselam öyle buyuruyor. Bu üç şey paradan çok daha kıymetli. Güzel evlerden çok daha kıymetli. Senin rahat yaşamandan çok daha kıymetli. Hava atmandan çok daha kıymetli. Bu üç şeyden daha kıymetli hiçbir şey yok. Temsil getireyim. Helal para. Bugün insanlar helal para kazancının peşinde değil, rahat yaşamanın peşinde. Benim cebime kolay para gelsin de helal mi haram mı problem yok. Yeter ki gelsin demekteler. Ama İslam bize helal kazanmayı emrediyor. Helal rızık peşinde koşmayı emrediyor. Müslüman kazancının nereden olduğuna iyice bakmalı, iyice gözetmeli. Kazanç helalden olmadı mı haram giren bir bedenin ibadeti kabul olmuyor. Allah haramla beslenen bir bedenin ibadetini 40 gün boyunca kabul etmez hadisi bunun bir delilidir. Diğeri ne? Canı gönülden arkadaşlık yapabilecek bir dost. Şimdi ben soruyorum. Hakikaten sadece Allah rızası için, hiçbir menfaat gözetmeden, şu kısa dünya hayatında bu adam benim dostumdur diyebileceğiniz bir tane dostunuz var mı? Yoksa öyle diye düşündüğünüz adamlar hep menfaat peşinde mi? Benim bu adamla aramı iyi tutmam lazım, ileride işim düşer. İleride işim düşer dostluğu sahte dostluktur. Buna arkadaşlık denir. Dostluk da dostluksa başka bir şeydir. Peygamberin sahabesiyle olan dostluğu gibidir dostluk. Sıkı fıkıdır. Asla bırakmazlar. Saçının telini dünyaya feda eder. Bırakmaz onu. Sırtından bıçaklamak şöyle dursun, arkasından konuşturmaz. Gerçek dostlar böyledir. Böyle bir tane dostunuz var mı? Bir Allah yolunda mısınız? Bir Allah yolunda böyle bir kardeşliğe sahip olabildiniz mi? Eğer olabildiysen, işte öyle bir zamandasın ki en büyük iki, üç nimetten bir tanesini elde etmişsin demektir. Allah bize de nasip etsin inşallah. Üçüncüsü ne? Kendisiyle amel edilecek bir sünnet. Bir Müslümanın Sultanım Aleyhisselam'ın ahlaklarını üzerine geçirmesi gerekiyor. Bir Müslümanın Efendimiz Aleyhisselam'a benzemesi gerekiyor. Ahmet'e, İsmail'e, Mehmet'e değil, Muhammed Aleyhisselam'a benzemesi gerekiyor. Bunun yolu neyden geçiyor? Sünnetleri kopyalamaktan geçiyor. Kopyala, yapıştır. Kopyala, yapıştır. Sultanım Aleyhisselam'dan kopyalayacaksın, bedenine yapıştıracaksın. Bedenine yapıştıramadığın zaman istediğin kadar bil, geçersizdir. Amel etmen gerekiyor. Hadiste geçen, kendisiyle amel edilecek bir sünnet nedir hocam? Somut konuşabilir misin? Efendimiz Aleyhisselam'ın bugün en kuvvetli ve en önemli sünneti sohbettir. Bugün sohbetten daha kuvvetli bir sünnet yoktur. Sohbeti olmayanın ilmi yoktur, istikrarı yoktur, samimiyeti yoktur. Dava adamı olamaz, cihattan kaçar. Sohbeti olmayan kaçar. Sohbeti olan cihadın anlamını bilir. İlimle donanmaya başlar. Allah davasını her şeyin önüne koyar. Ticaretinin helalden mi, haramdan mı olduğunu daha iyi kestirmeye başlar. Çünkü ilimle donanıyor. Sohbeti olan adam şeytanla mücadele edebilir. Çünkü bilgisi var. Bilgisi olan adam silahlı adam gibidir. Kurşunlu adam gibidir, kılıçlı adam gibidir. Bilgisi olmayan adam tanka karşı taş sallayan adam gibidir. Filistin'de örneklerini görürsünüz. Zafer elde edemez. Tanka karşı taş atar. Sonuç değişmez. Tankın ezici ayakları altında yok olur gider. İlim üstün kılar. İlim güçlü kılar. Bugün Efendimiz Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünneti sohbettir. Allah ayaklarımızı kayırmasın. Amin ya Mu'in. Yine bir başka hadiste Efendim Aleyhisselam şöyle buyurdu. Öyle bir zaman gelecek ki kişi helalden mi, haramdan mı kazandığına hiç aldırmayacak. Az önce biraz giriş yaptık, açmadım. Helalden mi geliyor bu para, haramdan mı? Hiç aldırmayacak. Müşteri telefon açıyor. Kardeşim diyor, hesabına diyor 2000 lira yatırdım. Benim borcum 1500 müydü, 2000 miydi, kararsızım. Kağıdı da kaybetmişim, senin vicdanına kaldı. Bu da ne yapıyor? Kağıdı açıp bakıyor. Bir bakıyor 1500. Ama adam 2000 yatırmış, vardır bu işte bir hayır. Tak telefonu açıyor, kardeşim 2000'miş diyor. Bu 500 ne oldu? Bu 500 nerede? Bu 500 ateşte, bu 500 ateştir. Kabre girdiği anda bu ateşi o adamın yüzüne çarparlar. Kişi helalden mi, haramdan mı kazandığına bakmayacak. Bugün o zaman geldi mi, gelmedi mi? Geldi. Geldi. İş yerinizde çalışıyorsunuz. Her iş yerinde iddia oynayan, piyango oynayan, at yarışına giden, maçlara bahis yatıran, para yatıran adamlar var mı yok mu? Var. Bu adamlar bu işin haram olduğunu biliyor mu bilmiyor mu? Allah'ımızın açık ayetiyle bu işleri, bu pis işleri, yasaklarını biliyor mu bilmiyor mu? Hepsi biliyor. İstisnasız hepsi biliyor. Peki bu adamlar niye korkmuyor? Niye gelirinin helalden mi haramdan mı olduğuna bakmıyor? O zaman geldi. Bak ahir zaman peygamberim söyledi. Söylediği çıktı mı? Vallahi çıktı. Çıktı. Adam dükkana geliyor. Çalıştığı iş arkadaşı. Kardeşler diyor, bugün 200 lira para tutturdum. 5 kişiyiz bu iş yerinde. Bugün öğle yemekleriniz, Adanalar benden. Nereden bu para? Haramdan. Para tutturmuş ya. Kumar oynamış, tutturmuş. Haramdan. Arkadaşları da bunu görüyor. Burada Müslüman ne yapar? Bu haramdır. Ben bunu yemem. Çünkü bu haramı yersem 40 gün boyunca yaptığım hiçbir ibadeti Allah kabul etmez. Der. Bilinçli Müslüman, sohbet Müslümanı böyle der. Diğerleri ne der? Haram helal ver Allah'ım. Senin kulun yer Allah'ım. Bunlar cahil Müslümandır. İşte Efendimiz Aleyhisselam bize bu gerçeği zikretti. Ve bu gerçek bugün karşımıza çıktı. Allah bize hidayet etsin inşallah. Amin. Amin. Yine Sultanım Aleyhisselam buyuruyor. Elhamdülillah. Aranızda öyle bir grup ortaya çıkacaktır ki Geleceğe dair. Dikkat buyurun. Bütün hadisler geleceğe dair. Ehli sünnet dışı sapık gruplardan bahsediyor. Aranızda öyle bir grup ortaya çıkacaktır ki namazınızı onların namazları, oruçlarınızı onların oruçları ve diğer amellerinizi de onların amelleri yanında az göreceksiniz. Bir grup çıkacakmış. Kendi namazlarımıza, onların namazlarına bir bakacağız. Ya bizim namazımız bunların yanında hiç ya. Orucumuz, bunlar gerçek orucu bunlar tutuyor. Bunlar bizden daha sağlam Müslüman. Diyeceksiniz diyor. Hadis devam ediyor. Onlar Kur'an okurlar. Fakat okudukları Kur'an boğazlarından aşağı geçmez. E namazlarımız bunların namazlarının yanında hiç de hadi. Ne oldu bu şimdi? Başlangıçta metheder gibi görünüyor Sultanım Aleyhisselam. Ama hemen hadisin devamında diyor ki onlar Kur'an okurlar. Ama bu Kur'an dillerden kalbe inmez. Kur'an'ın özelliği kalbe indirilmek zorundadır. Tıpkı şehadetin özelliğinin kalbe indirilmek zorunda olduğu gibi. Bir adam yolda geçen bir Çinliye şöyle dese, kardeşim sözlerimi tekrar et, ben senin dostunum. O da böyle kafa sallasa, Türkçe bilmiyor, Arapça bilmiyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese, Çinli de gülse, o da dese ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu Çinli iman etmiş oldu mu olmadı mı? Olmadı. Olmadı. İman için şartlar lazımdır. Bir, söylediği kelimenin manasını bilecek. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Bu Çinli bunu bilmek zorunda. Muhammedun Resulullah, Muhammed Aleyhisselam onun Resulüdür, tebliğcisidir, aracısıdır, peygamberidir. Bu kelimeyi bilecek yetiyor mu? Yetmez. Kalbe indirecek, buna inanacak. Ve bütün inanışlarından, bütün sapık görüşlerinden kaçacak. Bunu yapmadıkça bu iş olmaz. Şimdi efendim diyor ki, onlar Kur'an okurlar ama buraya inmez. Kur'an okuyan niceleri var ki buraya inmiyor, indiremiyorlar. Para kazanmak için okuyorlar. Allah hidayet etsin inşallah. Amin. Amin. Onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Hadis böyle bitiyor. Çok iyi namaz kılıyorlardı. Çok iyi oruç tutuyorlardı. Ama okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Bunlar kimdir hocam? Muhaddislere soralım. Hadisleri en iyi kim anlar? Muhaddisler, hadis alimleri. Muhaddisler bu hadis-i şerif için iki tane zümre söylerler. Bir, hariciler. Dört halife döneminde, Hazreti Ali döneminde ortaya çıkmış, Hazreti Ali'ye kafir diyen sapıklar. Hazreti Muaviye'ye kafir diyen, biz ikisinden de uzağız. İkisi de kafirdir. Onlara inananların tamamı kafirdir diyen sapıklar. Bunlara hariciler denir. Kur'an bize yeter, Kur'an'dan başka hiçbir delili kabul etmiyoruz diyen sapıklar. Bunlar ehli sünnet alimlerince kafir olmuşlardır. Neden? Çünkü Kur'an'dan başka delil kabul etmiyoruz diyenler Efendimiz Aleyhisselam'ı da kabul etmiyor demektir. Efendimiz Aleyhisselam'ın halifelerini de kabul etmiyor demektir. Din sadece Kur'an'dan ibaret değil ki. Dinin dört ayağı vardır. Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Bu dört ayaktan bir tanesi olmazsa o araba gitmez. Dört tekerden bir tanesi olmazsa arabanın gitmeyeceği gibi. Bu dört ayaktan bir tanesini çektin mi dini bitirirsin. Bu sapık hariciler ne yaptı? Üç ayağı koparttı. Tek tekerlekle, üç patlak lastikle araba kullanacaklarını iddia ettiler. Ne oldular? Gördükleri bütün Müslümanları kılıçtan geçirdiler. Hepsine kafir dediler ve öldürdüler. Kadınlarına tecavüz ettiler, mallarını yağma ettiler. Hariciler. Sonra ne oldu? Yok olup gittiler. Bütün sapık fırkalar gibi yok olup gittiler elhamdülillah. İkinci grup kimdir? Yine haricilerin bölgesinden çıkmış olan Vehhabiler, Selefiler. Bunlar hala mevcuttur. Suudi Arabistan bölgesinde özellikle hala mevcuttur. Bu hadisin zikrettiği o grubun diğer misali Vehhabilerdir. Allah bunların şerrinden emin etsin. Ortak özellikleri nedir? Tekfirciler. Kendilerinin dışındaki bütün görüşlere kafirdir derler. Dört mezhep imamımıza tabi olanların hepsine kafir derler. Ortak özellikleri. Şefaat vardır diyene kafir derler. Kur'an'dan başka delil kabul etmezler. Kur'an bize yeter derler. Kur'an'ı paravan ederler. Önlerine perde ederler. Sünneti, icma'ı ve kıyası yani üç tekerliği arabadan çıkartırlar. Tek tekerlekte gitmeye çalışırlar. Allah bu sapıklara hidayet etsin. Hizmetimin başında ehli sünnet itikadından bahsettim. Bu itikatta olmayanların tamamı cehenneme doğru koşuyor. Peki hocam biz bunları tekfir edebilir miyiz? Biz edemeyiz. Neden? Biz doğru yoldayız. Doğru yolda olanlar hiçbir Müslümana tekfir edemezler. Aynı kıbleye yöneldiğimiz hiçbir Müslümana kafir diyemeyiz. Çünkü biz peygamberimize tabi olduk. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. Ehli kıbleyi tekfir etmeyiniz. Kabe'ye dönüp namaz kılan hiçbir insana kafir demeyiniz demektir. Bu adam Kabe'ye dönüyor. Evet sapık. Evet şefaati inkar ediyor. Evet kabirlere gitmeyi put sayıyor. Peygamberimize salatu selam getirmeyi şirk sayıyor. Sapık bir grup. Ama biz yine de onlara kafir diyemiyoruz. Niye? Kıbleye dönüyor. Aynı kıbleye dönüyoruz. Ama onlar bize kafir diyor. Neden? Sapık yolda olduğunun alameti. İşte bu hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam geleceğe dair bilgiler vermiştir. Ve bu iki sapık gruptan bize bahsetmiştir. Allah hidayet etsin inşallah. Amin. Amin. Bir başka hadiste Efendimiz şöyle buyuruyor. Öyle bir zaman gelecek ki, bak yine aynı başlıyorum. Öyle bir zaman gelecek ki, okuma meraklı kurra çoğalacak. Ne demek bu? Kurra demek, Kur'an okuyan hafız demektir. Bir dönemde hafızlar çok çoğalacak. İnsanlar devamlı hafız olmak isteyecekler, kıraat ehli olmak isteyecekler. Fakihler ise azalacak. Fakih ne demektir? Fıkıh ilminde usta olan insan. İlim azalacak. İlim sevdalısı insan azalacak. Özellikle fıkıh ilmi insanların çoğuna sıkıcı gelir. Ve o ilmin peşinde koşturmazlar. Ve bu suretle ilim çekilip alınacak. İnsanlar fıkıhla, hadisle, tefsirle uğraşmadığı zaman ne olur? Allah Teala o bölgeden, o beldeden ilmi çekip alır. İnsanlar nasıl kalır? İlimsiz kalır. Parasız kalan insanlar gibi. Pislik içinde yaşarlar. Parası insanlar elbise alamıyor. İyi nimetler yiyemiyor. Güzel yerlerde oturamıyorlar. Çöplerin yanında oturuyorlar. Barınaklarda kalıyorlar. Niye? Parası yok. İlimsiz olduğu zaman bir millet parasız insanlar gibi olur. Barınaksız, pis elbiselerle yaşayan, gıda yiyemeyen, çöplükten beslenen insanlar gibi olur. Fakih yetişmezse böyle olursun. Efendimiz Aleyhisselam bunu ikaz ediyor. Daha sonra öyle bir zaman gelecek ki İnsanların okudukları boğazlarından aşağı geçmeyecek. Bu da diğer hadisi teyit ediyor. Şimdi, hadiste iki gruptan bahsediyor. Bir, hafızlığı çok seven, hafız olmak için kurra olan, okuyan, kıraatını geliştiren insanlar çoğalacak ama ilim erbabı azalacak. Zamanımızda kıraatini çok önem veren, okuyuşunu çok geliştirmeye çalışan ama ilim yollarında hiç koşturmayan, sohbet meclislerine hiç gitmeyen çok insan var. Bunların derdi nedir? Bunlar neden kıraatini geliştirmek istiyor ama ilim meclislerine gitmiyor? Fıkıh ilmini tahsil etmiyor. Hadis ilmini tahsil etmiyor. Sebep? Çünkü para güzel seste var. Para güzel Kur'an okumakta var. Kimse fıkıh alimine gidip para vermez. Ama insanlar bir cenazesi olduğu zaman bir hafızı çağırırlar, Kur'an okuturlar ve peşinden para verirler. Hiçbir fıkıh alime para vermezler. Çünkü ilme insanlar önem vermezler. İnsanlar güzel sese ve çekiciliğe, cazibeye önem verirler. Hafız yüksek sesle bir nara atacak, Kur'an'ı okuyacak, insanların gözlerinden yaşlar gelecek. Ben de babama karşı son vazifemi yüksek meblağda paralar ödemiş olarak yapmış olacağım. İnsanlar gösterişe önem veriyor, ilme önem vermiyor. İşte kıyamet alametlerinden bir tanesi. Var mı bu? Var. Bu zamanı tarif etti mi Efendim Aleyhisselam? Etti ve ortaya çıktı. Para karşılığı Kur'an okuyanlar ateş okuyorlar efendiler. Ateş. Allah Teala bu kardeşlerimize ilim versin. Fıkıh ilmini öğretsin. Hadis ilmini öğretsin ki nasıl bir yanlış içinde olduklarını öğrensinler. Para karşılığı Allah'ın dinini satmasınlar. Öyle bir zaman gelecek ki insanların okudukları boğazlarından aşağı geçmeyecek. Para karşılığı Kur'an okuyanın okuduğu boğazından aşağı geçer mi? Yine Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği başka bir hadis. Şiddetli bir şekilde yaklaşan fitne sebebiyle vay insanların haline geliyor diyor. Bak geliyor. Çok şiddetli bir şekilde yaklaşan bir fitne geliyor. Vay bu insanların haline. İnsanlar mümin olarak sabahlar, akşam kafir oluverirler. Nasıl oluyor bu iş? Bir anda böyle mümin sabahlıyor, akşama kafir geliyor. İşine Müslüman geliyor ama evine gelirken kafir oluyor. Hocam temsili getirebilir misin? Hemen getireyim. İşe bir gidiyor adam. Arkadaşını bir görüyor. Kupon dolduruyor. Kumar kuponu. Arkadaşına diyor ki kardeşim bu haramdır. Allah bunu yasak etmiştir. Ben böyle duydum hocalardan. Arkadaş da diyor ki kardeşim bu zamanda haram haram kalmamıştır. Bu haram değildir. İhtiyacımız var, borçlarım var. Borcum varsa helaldir. Bunun da ilmi yok, sohbete, meclise gitmemiş. Bana da mantıklı geldi. Doğru, helaldir dedi. Bak tek kelime. Allah'ın haram kıldığı tek bir şeye helal diyen ne olur? Kafir olur. İşte sabahleyin Müslümandı, akşam evine kafir olarak döndü. Hadis bunu ikaz ediyor. Var mı böyle insanlar? Tonla, tonla. Biz insanların içindeyiz. Dağ başında evliyalık yapmıyoruz. Ticaretle uğraşıyoruz. İnsanlarla uğraşıyoruz biz. Neler görüyoruz, neler duyuyoruz. Ya bu zamanda da namazın borç olduğunu düşünmüyorum hocam. Vay be. Vay be. Allah Teala bize bunu emretmiş ve bu sizin borcunuzdur demiş. Sen ne diyorsun? Bana göre borç değil. Allah diyor ki benim emrim bu. Bu diyor ki bana göre. Sen kimsin? Sen ne cahil adamsın? Bilmediğin meselede nasıl hüküm verirsin? Bu nasıl olur? İnsanlar dinlerini küçük bir dünya menfaati karşılığı değiştiriverirler. Ufacıkın bir dünya menfaatine tak dinini değiştiriyor. Hemen satıveriyor. Görmüyor musunuz bu sapık hocaları siz televizyonlarda çıkıyor? Bu adam profesör. Bu adam yıllarca okumuş. Okumuş, okumuş, sapıtmış. Bir kadınla bir erkek şayet para karşılığı beraber olmuyorsa aradan nemalanan yani aradan parayla kadını pazarlayan biri de yoksa bu cinsi münasebet zina değildir diyor televizyonda. Ben duydum. Yani yolda bir kızı gördünüz. Ben senden çok hoşlandım. Beraber olabilir miyiz? Dediniz. Arada da bir aracı falan yok. Parayla o kızı satan birisi yok. Gittiniz zina ettiniz. Bu zina değil diyor. Bu serbest. Hoca, niye sattı bu adam dinini? Küçük bir dünya menfaati karşılığı. 3-5 tane kadın, 3-5 tane kokona, 3-5 tane elini yüzünü badanlamış, boyanmış kadın beni daha fazla beğensin diye sattı dinini. Küçük bir dünya menfaati karşılığı sattı dinini. Böyle adamlar var mı? Sultanım söyledi. Olacak dedi ve oldu. Gördük. Allah helak etsin diyemiyorum. Allah hidayet etsin diyorum. İnşallah. İşte öyle zamanda dinlerinde sabit kalabilenler, ellerinde kor ateşi tutanlar gibidirler. Bak şimdi burada da bizim durumumuzun zorluğunu söylüyor. Hiç elinizde kor ateş tutabilir misiniz? Kor ateşi bıraktım. Aranızda sigara içenler var. Allah bırakmayı nasip etsin inşallah. Sigaranın külünü alın, ucundan böyle sıkın sigaranın, külünü elinize tutun. Ama yanan koru. Tutabilir misiniz? Tutamazsınız çünkü hala yanmaya devam ediyor. Hala o tütün yanmaya devam ediyor. Elini yakar. Sigaranın külü bu. Sobadan bir tane koru eline alabilir misin? Alamazsın. Daha sigaranın külünü eline alamıyorsun. Ahir zamanda iman öyle bir konumda olacak ki elde, çıplak elde kor ateşi tutmak gibi olacak. Bu çok zor demektir. Biz ne yapacağız? Cemaat olun hadisine uyacağız. Çünkü cemaat olursak yanımdaki kardeşim o koru benim elime atacak. Ben hemen bir saniye içinde diğer elime atacağım. Sonra arkadaşımın eline atacağım. Ve iman denen koru, o ateşi cemaat halinde tutabileceğiz. Benim hiçbir cemaate, cemiyete ihtiyacım yok. İlim meclisine gitmeme gerek yok. Ben o koru tek başıma taşırım diyen adam ahmak adamdır. Madem taşıyabilirsin, git kışın yaktığın sobandan bir kor al ve taşı. İşte iman budur. Yine Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. Öyle bir zaman gelecek ki bütün insanlar faiz ile iş yapacak. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ondan sakınanlar dahi tozuna bulaşmak durumunda kalacaklar. Geldi mi o zaman? Vallahi geldi. Hacısı hocası. Hacısı hocası bankaya gidiyor, para yatırıyor. Vadeli hesap vadesi, bak faizli demiyor bankacı. Bankacı diyor ki, hacı abi vadeli hesap mı istersin, vadesiz hesap mı istersin diyor. Hacı abi de diyor ki, faiz demedi bu adam, demek ki vadeli hesap caiz. Madem faiz değil, o zaman caiz. Vadeli hesap olsun kardeşim diyor, bey evladım diyor. Tak, hacı abi bir sene sonra bir gidiyor, 10 bin lirası olmuş 12 bin lira. 10'du, %20 çıktı. 12 oldu. Alıyor, kimseye çıt söylemeden yiyor. İhtiyaçlarında kullanıyor. Sonra İmam Efendi faizle alakalı ayetleri söylemeye başladığı zaman tak başını çeviriyor. Orada değil, o anda duymuyor. Duymuyor, rolü yapıyor. O anda ben burada değilim diyor. Neden? Çünkü kendisi işaret ediliyor. Allah Teala bizzat okula hitap ediyor. Faiz bir pisliktir. Faize bulaşmayın diyor. Bu ise başka yerlerde. Dikkatini dağıtmaya çalışıyor. Duymamazlıktan geliyor. Niye aptal oynuyorsun? Niye salağa oynuyorsun? Sen biliyorsun ki bu haram. Sen biliyorsun ki bu sana ateş olacak. Sen biliyorsun ki hadislerde bir yılan şekline gelecek ve bu faiz seni kapsayacak. O korku filmlerdeki 20 metrelik kocaman yılanların, o anakondaların insanı sıkması gibi. Bu faiz seni gelecek, mahşer günü sıkacak. İnsanlar seni gördüğü zaman diyecekler ki, aa bu faizymiş. Bu adam faizle uğraşmış. İşte bu zaman, o zaman. Faizin meşru görüldüğü zaman. Hacılar fetva veriyor. Artık bu zaman faizin haram olmadığı zamandır. Yiyebilirsiniz. Hocalar fetva veriyor. Koca koca hocalar televizyona çıkmış, diyorlar ki, bu zamanda faiz müessesesi yoktur artık. Sistem böyle gelişmiş. Devam edin diyor. Bankaya paranızı yatırabilirsiniz diyor. Allah şerlerinden bizi emin etsin inşallah. Şu sözümü unutmayın. Faiz yiyen adam fasıktır, günahkardır. Faiz haram değildir diyen kafirdir. Bruce Lee gibi kafirdir. Ebediyen ateştedir. Van Damme gibi kafirdir. Kimse kurtaramaz o adamı. Bak, biri faiz yiyor, kafir değil, fasık, büyük günahkar. Ama hala kalbinde iman var. Eğer son nefesinde şehadet getirirse azabı görür ama neticede cennete gider. Öbürü belki faiz almıyor, faizle uğraşmıyor ama şöyle diyor. Faiz bana göre haram değildir. Bu adam kafirdir. Bu meseleye çok dikkat edin. Ama hadisin devamında diyor ki, ondan sakınanlar dahi bazıları da olacak ki faizle uğraşmayacaklar, sakınacaklar. Aa bak, ben bu post makinesini dükkanıma bağladım ama hemen kartı makineme koyduktan bir gün sonra paranın hesabıma yapmasını istemiyorum. Çünkü banka %1 faiz kesiyor. Ben faize bulaşmak istemiyorum. 40 gün sonra yapmasını istiyorum. Bu sakınıyor. Ne kadar sakınırsan sakın, tozu sana bulaşacak diyor Efendimiz Aleyhisselam. Faizin tozu sana bulaşacak. Rahmetli Timurtaş hocamız, Allah mekanını cennet etsin inşallah, hep şöyle derdi. Efendiler, bir caddeden geçiyorsunuz. Caddenin bir tarafında banka var. Kaldırımı değiştirin, karşı kaldırıma geçin. Ya ne olur, bankanın önünden geçsen ne olur yani? Oradan pis bir koku mu gelecek? Karşı kaldırıma geçin diyor. Bankadaki pis duman, Efendimiz Aleyhisselam'ın zikrettiği o toz size bulaşmasın. Karşı kaldırıma geçin diyor. Şu inceliğe bak, şu hassasiyete bak. Müslümanın bu hassasiyete yaklaşması lazım meseleye. Faiz müessesesinden kaçınması lazım. Mümkün olduğu kadar bankayla, kredi kartıyla uğraşmaması lazım. Bu meclise gelen kardeşlerimizden birçoğu bizden fetva almaya geldiler. Hocam ev alacağım. Hocam araba alacağım. Hocam işimi genişleteceğim. Kredi almak istiyorum. Ne dersin? Hepsine çok münasip bir lisanla, ayetlerle, hadislerle, delillerimizle bu işe kimsenin cevaz veremeyeceğini, verenin ateşe doğru koşacağını zikrettik. Rabbime hamdolsun, tesiratımızı Allah Teala verdi ve bu kardeşlerin istisnasız tamamı bu işten vazgeçti. Eksik olsun, almam dedi. Ama Allah başka kapılar açtı. Allah şahidimdir. Allah başka kapılar açtı ve bu adamlar alacakları evleri, arabaları aldılar. Ayet eteği dediğim. Eğer Allah'tan hakkıyla korkarsanız, Allah size hiç ummadığınız yerden rızık kapıları açar. Allah'ımın sözüdür. Allah yalan söyler mi? Yardım edeceğini vaat ediyor. Hiç ummadığın yerden rızık kapısı açarım diyor. Açar mı açmaz mı? Vallahi açtı. Biz ticaretle uğraşıyoruz. Elhamdülillah sakındık, kaçtık. Allah bir sürü rızık kapısı açtı. Siz de sakının, kaçın. Allah size de kapılar açsın. Amin. Diğer bir hadis zikredeyim. Öyle bir zaman gelecek ki insanlar iyiliği özendirmeyecek, kötülükten de sakındırmayacaklar. Efendiler, mahallenizi kontrol edin. Bu sohbet meclislerine gelmeden önce mahallenizde size iyiliği emredip kötülükten sakındıran arkadaşınız var mıydı? Hiçbir beklentisi olmadan, selamu aleyküm aleyküm selam, Ahmet abi nasılsın? Hamdolsun. Bir hadis zikredebilir miyim? Sana Rabbimin bir sözünü söyleyebilir miyim? Allah rızası için. Diyen bir tane arkadaşınız var mıydı, yok muydu? Yok. Mahallelerde böyle adam yok şu anda. Mahallelerde kardeşim akşam içmeye gidiyoruz, gelir misin diyenler var. Kardeşim akşam bir iki tane kızla buluşmak istiyoruz, sen de gel diyen adamlar var. Mahallelerde bozuk adamlar var. Allah'ın dinine çağıran adamlar yok şu anda. Efendimiz Aleyhisselam bunu zikretti 1400 sene önce ve bunlar ortaya çıktı. Kötülükten de sakındırmayacaklar. Bırak iyiliği emretmeyi, kimse kötülükten de sakındırmayacak. Mahallesinde arkadaşı kendisini evinden zile bastıktan sonra bağıra bağıra çağıracak. Hadi içmeye gidiyoruz, gel. Bütün mahalle duyacak. Bütün mahalle şu anda duyuyor. Arkadaşı evindeki arkadaşını içmeye çağırıyor. Babası da duyuyor. Mahallesindeki komşular da duyuyor. Bir tanesi çıkıp demiyor, kardeşim sen utanmıyor musun ya? Sen Allah'tan korkmuyor musun? Allah bu içkiyi haram kılmıştır. Sen fasık olman yetmiyor, bir de insanları haram yola çağırıyorsun. Utanmıyor musun be? Kimse demiyor. Kötülükten de sakındırmayacaklar. Benim peygamberim söyledi. Çıktı mı? Vallahi çıktı. Çıktı. Ne yapacağız? Teslim olalım. Teslim olalım. Çıktı mı çıktı. Böyle gitsin. Böyle gelmiş böyle gitsin. Bunu mu diyeceğiz? Çalışacaksın. Bu işi aleni bir şekilde yapan adamın yüzüne vuracaksın. Sen ne utanmaz adamsın ya? Mahallendeki arkadaşlarını uyuşturucu içmeye çağırıyorsun. Utanmıyor musun? Diyeceksin bunu. Kalbinde biraz iman varsa bunu diyeceksin. Sen ne utanmaz adamsın? Meyhaneye maç seyretmeye çağırıyorsun. Müslüman meyhaneye gider mi ya? Nasıl, ne işi olur Müslümanın orada? İmanlı bir adam o pislik yuvasında bulunabilir mi? Bir ceylanı hayvanat bahçesinde aslanların kafesine koyabilirler mi? Mantık kabul ediyor mu bunu? Olur hocam, olur. Bunlar eğitimlidir. Bu aslanlar eğitimlidir. Kardeş kardeş geçinirler. Böyle şey olur mu? Müslüman meyhaneye giderse aslanların içine girmiş ceylan gibi olur. Paramparça olur. İmanı yok olur gider. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse içki içilen yerde oturmasın. Oturmasın. Senin peygamberin böyle diyor. Sen diyorsun ki benim imanım sağlam hocam. Beni bozamazlar. Beni bozamazlar. Ben giderim. Maçımı seyrederim. Sen yanlış biliyorsun. Sen kafandaki fikri fantezilerinle hareket ediyorsun. Sen İslam'la hareket etmiyorsun. Sen aklını Kur'an'a ve sünnete teslim etmemişsin. Aklını şeytana teslim etmişsin. O da çeşitli fanteziler üretiyor kafanda. Bir hadis daha zikredelim. Hazreti Sevban radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, size çullanmak üzere yabancı kavimlerin tıpkı sofraya çağrışan yiyiciler gibi birbirlerini çağıracakları zaman yakındır. Dikkat buyurun, zamanımızı çok ilgilendiren bir hadis-i şeriftir. Açlar bir tanesi bir sofra bulacak. O sofranın sahipleri orada yemek yiyecekler. Bir tane aç o sofrayı bir görecek, diğer açları çağıracak. Çabuk koşun, yemek bulduk, çabuk koşun. Bu sofrayı temizleyelim. Herkes oraya doluşacak. Sofranın sahipleri oradan yiyemeyecek. Bu bir temsildir. Sizin başınıza böyle açlar üşüşecekler diyor. Yabancı kavimler üşüşecek diyor. Orada bulunanlardan bir tanesi, o gün sayıca azlığımızdan mı bu durum başımıza gelecek ey Allah Resulü diye sordu. Bugün Müslümanların başına bütün kavimler, ayrı ayrı kavimler üşüştüler mi, üşüşmediler mi? Her tarafta bizim başımızı eziyorlar mı, ezmiyorlar mı? Şu anda dünyada en ezik kavim hangi kavim? Müslümanlar. Dünyanın her tarafında yakılanlar, ezilenler, tankın altında kalanlar, aç bırakılanlar, Putperestler değil, Budistler değil, rahipler değil, Hristiyanlar değil, Yahudiler değil. Kim? Müslümanlar. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadisini gün yüzüne çıkartıyor. El küfrü milletu vahide. Küfür tek millettir. Küfür tek millettir. Hepsi birliktir. Tek bir dertleri vardır. İslam'ı yok etmek, Müslüman'ı yok etmek. Dünyadan çıt çıkmıyor. Her tarafta Müslümanlar öldürülüyor. Bütün kavimler üstümüze sineklerin karpuza üşüştüğü gibi üşüştüler. Kimsede çıt yok. Bizim ülkemizde Müslüman olduğunu söyleyenler de şöyle diyor. Bize ne Suriye'den ya? Bize ne Mısır'dan? Karışmayalım biz bunlara. Biz de girmeyelim, biz de dahil olmayalım. Biz kendi işimize bakalım. Ya sen Müslüman değil misin? Senin kardeşin orada helak olmuyor mu? Paramparça edilmiyor mu? Sen nasıl Müslümansın ya? Hiç kalbinde bir acı hissetmez misin sen? Sen dondurulmuş bir et parçası gibi misin buzdolabında? Sen ne ayaksın? Allah'ın peygamberinden bir hadis zikredeyim. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. Doğudaki bir Müslümanın ayağına diken batsa, batıdaki Müslüman bu acıyı hissetmezse imanı kamil değildir. Doğuda ne dikeni ya? Kafalarını koparttılar adamları, kafalarını. Secdeye gitmiş Müslümanların kafalarına kurşunlar sıktılar. Batıdaki Müslümanların, Türklerin çıtı çıkmıyor. Dünyadaki Müslümanların çıtı çıkmıyor. İşte üşüştüler. Şimdi sahabi soruyor, ey Allah Resulü. Müslümanlar o dönemde sayıca az olduğu için mi her tarafta ezilecek? Herkes üstümüze gelecek. Sultanım devam ediyor. Hayır. Bilakis o gün siz çok olacaksınız. Bizim şu anda sayımız kaç? 1,5 milyar. Dünyada Hristiyanlardan sonra en kalabalık nüfus kim? Müslümanlar. Hristiyanlar 4 milyar, Müslümanlar 1,5 milyar. Diğerlerin hepsi ufak gruplar. Sayıca az mı olacağız? Hayır, çok olacaksınız. 1,5 milyar. Lakin sizler bir selin getirip yığdığı çer çöpler gibi hiçbir ağırlığı olmayan kimseler durumunda olacaksınız. Çöpün hiçbir ağırlığı var mı? Samanın hiçbir ağırlığı var mı? Denizin üstüne atsan aşağı bile düşmez. Hep su üstünde kalır. Çöp olarak kalır. Bir pet şişede su içtin, suyu bitirdin. Pet şişeyi denizin üstüne attın. Nerede kalır? İçeriye girer mi? Girmez. Çöp o çöp. Su üstünde kalır. Sizin bir ağırlığınız olmayacak. Çerçöp gibisiniz o zaman. Neden ağırlığımız yok? Neden eziyiz biz? Hocam ezik tabiri bize biraz ağır gitti. Kardeşim bu meclis hakikatin söyleneceği bir meclis. Bu meclisteki imam, bu meclisteki hoca uyutan hocalardan değil, kusura bakmayın. Uyumak için başka hocalara gidin. Burada tokat yemeye geliyorsunuz. Burada sarsılmaya geliyorsunuz. Uyanmaya geliyorsunuz. Burası uyanma yeri. Uyutma yeri başka yerler. Biz uyandırırız. Müslümanlar şu anda eziktir. Hani okullarda böyle bazı çocuklar vardır. İçine kapanık, kelime yapamayan, insanlara derdini anlatamayan. Arkadaşları buna ne derler? Ezik o, ezik. Müslümanın durumu şu anda okullardaki bu ezik çocuklar gibidir. Önüne gelen tokat atıyor. Önüne gelen yılan diyor, yürü. Önüne gelen tekme vuruyor, önüne gelen kurşun sıkıyor. Müslüman hiçbir şey yapamıyor. Neden? Ağırlığı yok. Sünnetten kopmuş, sünnetten ayrılmış. Bir Müslüman kitaptan ve sünnetten ayrıldığı zaman Allah rüzgarınızı kesiveririm diyor. Rüzgarınızı kesiveririm. Ne demektir rüzgar? Rüzgar bir temsildir. Allah'ın yardımı demektir. Başka bir rüzgar ayetinden örnek vereyim. Allah Teala Süleyman'a rüzgarı verdik diyor. Süleyman'ın emrine rüzgarı verdik diyor. Süleyman peygamber büyükçe gemiler yaptırırdı. Ordusunu gemilerin üstüne çıkartırdı. Sonra rüzgara şöyle derdi. Bizi şu beldeye götür. Rüzgar gemiyi havaya kaldırırdı orduyla beraber. Ve o bir aylık mesafeyi bir günde götürürdü. Hiçbir ordu onun ordusuyla baş edemezdi. Neden? Allah rüzgarı onun emrine vermiş. Niye? Kitabına sarılmış, dinine sarılmış. Müslüman dinine sarılmadığı için şamar olanı. Allah bize hidayet etsin inşallah. Amin. Devam ediyor hadis. Allah düşmanlarınızın kalbinden size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalplerinize zaafı atacak buyurdular. Zaafı atacak. İslam tarihinde Peygamber Aleyhisselam ve 4 halife yaptığı savaşların %99'unu kazanmışlardır. Bak mübalağa yok burada. 100 savaştan 99'unu biz kazandık. Kaybettiğimiz savaşlarda da muhakkak hatamız oldu. Hata nedir? Ya sayımızın çokluğuyla gururlandık, Allah yardımını kesti. Yahut da Efendimiz Aleyhisselam'ın sözünü dinlemedik. Bu savaşları kaybettik. Ama 100 tane savaşın 99'unu biz kazandık. Sebep? Sebebi şudur. Allah Teala düşmanlarımızın kalbine korku verdi. Korku. Müslüman askerlerden korkma. İslam ordusundan korkma. Karşımızda ölümden korkmayan bir ordu var diye düşündüler ve bizden korktular. Maça, bu futbol maçına, bu savaşa 1-0 mağlup başladılar. Dolayısıyla 100 savaşın 99'unu kazanmak bize nasip oldu elhamdülillah. Ama burada sultanım şöyle diyor. Allah düşmanlarınızın kalbinden korkuyu, size karşı olan korkuyu alacak. Bunu giderecek. Ve zaaf verecek. Sizin kalbinize zaaf verecek. Sahabi diyor ki Allah Resulü, zaaf nedir? Bizim kalbimize vereceği zaaf nedir? Sultanım şöyle buyurdu. Zaaf, dünya sevgisi ve ölüm korkusudur. Ölüm korkusu. Bir Müslümanın kalbinde ölüm korkusu olamaz. Dünya sevgisi olamaz. Bu iki şey Müslümanın kalbine girdiği anda heybeti gider, ağırlığı gider, çerçöp gibi olur. Sonra mahallede kim görse tokat atar, şamar olanı yapar. Hiçbir ağırlığı yok. Hiçbir kalitesi yok. Altının bir ağırlığı vardır, tenekeye benzemez. Parlar o. Bakan adam der ki bu kaliteli bir şey ya. Buna karşı dikkatli olmam lazım. Güzel bir yerde saklamam lazım. Siz tenekeyi kasasında saklayan adam gördünüz mü? Teneke saklanır mı? Altın değerlidir. Mümin altın gibidir. Ağırlığı vardır. Çerçöp gibi değildir. Dolayısıyla Allah Teala bu iki hasleti kalbimize koyduğumuz için bir dünya sevgisi. Bu dünyayı kazanayım. Keyif ve rahat içinde yaşayayım. Çok para kazanayım, insanlara hava atayım. Başka bir derdim gayem yok. Dediğimizden dolayı rüzgarımızı kesti. Gerçekle yüzleşelim. Gerçeklerle yüzleşmezsek hastalığı teşhis edemeyiz, tedavi edemeyiz. Gelin bu teşhisi burada yapalım, tedaviye sonra bakalım. Önce teşhis. Bir hasta doktora gittiği zaman önce der ki benim hastalığım nedir? Beni tedavi et demez. Benim hastalığım nedir? Doktor şöyle der. Senin hastalığın şudur. Şu reçeteyi uygula. Bu da tedavindir. Önce teşhis, sonra tedavi. Teşhis şudur. Kalbimizde iki tane pislik var. İki tane zaaf var. Bir dünya sevgisi. İki ölüm korkusu. Halid bin Velid radıyallahu anh hangi orduyla savaşa girse kumandan olarak orduya bir mektup yazardı. Mektupta şu cümle olurdu. Bak ne kadar kısa. Sizin hayatı ve şarabı sevdiğiniz kadar ölümü seven bir orduyla size geldim. Nokta. Kafirler, müşrikler, putperestler, Hristiyanlar, Yahudiler. Bunların tamamı ortak noktada buluşur. Nedir o? Şarabı çok severler, hayatı çok severler. Ölmemecesine. Halid bin Velid de diyor ki, ben diyor size öyle bir orduyla geldim ki, siz şarabı ve hayatı nasıl seviyorsanız, benim ordum ölümü o kadar seviyor. Akıllı bir adam ölümü sever mi? Mümin sever. Çünkü mümin, ölümün kendisi için cennete açılan, ebedi olan hayata açılan bir kapı olduğunu bilir. Mümin ölümden korkmaz. Mümin için ölüm, Allah'a kavuşma gecesi demektir. Mümin şehitlikten korkar mı? Şehitlikten daha üstün mertebe mi olur? Bir esnaf arkadaşım, esnaf arkadaşına takılıyor. Kardeşim diyor, askere gideceksin. Allah sana şehitliği nasip etsin. O da herhalde çakma Müslüman. Şöyle diyor, ben ne şehit olacağım ya, sen şehit ol. Böyle Müslüman olur mu ya? Bu nasıl iş kardeşim? Ne kadar güzel bir dua etti. Peygamber olamayacağımıza göre bizim için en büyük rütbe nedir? Bu dünyada daha büyük rütbe yok. Şehitliktir. Bundan dolayı biz ölümden korkmayız. Bir esnaf arkadaşım silah satıyor. Bu kuru sıkı silahlardan. Bir de uzun menzilli tüfekler satma yetkisi var. Beyazıt'ta çarşıda satıyor. Şöyle diyor, hocam Yugoslavya'dan, Kosova'dan, Çeçenistan'dan, Filistin'den, bu gibi yerlerden, Müslüman mekanlardan adamlar geliyor. Bizden silah alıyorlar. Diyorum ki ne yapacaksın bunu, avda mı kullanacaksın? Diyorlar ki hayır, Suriye'ye gidiyoruz. Suriye'ye gidiyoruz çatışmaya. Hayır, Çeçenistan'a gidiyoruz çatışmaya. Hayır, Mısır'a gidiyoruz çatışmaya. Bu adamın ne işi var orada? Senin evin barkın yok mu? Senin işin gücün yok mu? Ölüm riski yüksek, ordun yok, sistemsizsin. Senin orada ne işin var? Sen ölümden korkmaz mısın? İman kalbeymiş. İman kalbeymiş. Ölümden korkmuyor. İşte müminde bu iki zaaf olmadığı zaman Allah'ın rüzgarı arkasına gelir. Süleyman'ın rüzgarı müminin arkasına gelir. Mümin o zaman ağırlık sahibi olur ve dünyaya hükmeder. Ölümden korkmadığımız iki dönemi size anlatayım. Bir, Efendimiz Aleyhisselam ve dört halife dönemi. Dünyaya hükmettik. İki, Ceddimiz Osmanlı dönemi. Dünyaya hükmettik. O dönemde öyle bir hükmettik ki Fransa kralı denen adam dans denen bir şeyi icat ettiği zaman onu bir mektupla izole ettik. Bu dans denen meseleyi bir daha ortaya çıkartırsan ordumla beraber kapına gelirim, seni dans ettiririm dedik ve dansı yasakladık. Ya insan başka bir ülkenin kralını ele geçirdiği için, işkence yaptığı için o krala mektup yazabilir. Ama dans nedir ki? Bırak ne yaparsa yapsın. Öyle bir ağırlığımız, otoritemiz var ki, ceddimizin öyle bir ağırlığı var ki, iman öyle bir nakşetmiş ki kalplerine, dansı yasaklıyor. Onun ülkesindeki dansı yasaklıyor. İşte biz böyle bir millettik. Ama çerçep olduk. Allah Teala bize kuvvet versin. İmanı kalplerimize indirsin. Sultanım Aleyhisselam'ın bu zikrettiği geleceğe dair hadisleri anlamayı, idrak etmeyi, yaşamayı ve halimize çekip düzen vermeyi bize nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin.